إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكدفة ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ci sunu darsu fiqh bi nga xamanteni ni moom lañuy amal ci àllarba ci ngoon ci sun téere boobu di sharh ad-duris al-muhimma li ammati al-umma. Mu mel ni sunu darsu bi weesu ñi ngi doon ñëw ci tekki yi nga xam ni mooy tekki baat boobee nga xam ni mooy baatu chart ak tekki la nga xam ni mooy julli. Bu ko defee kon sunu bind bi tey dañuy daldi nag tàmbale ci charte julli yi. Mu mel ni borom téere bi jiitu woon na mu xam le ne charte julli juróom ñent la. Charte ba ca njëkk nag ci lañuy tàmbalee mooy islam. Mu ne loolee la muy tegtale mooy ki nga xam ni nekkut jullit di yéefar kooku ab jëfam jëfam yépp day màbb deesu ko nangu maanaam jëfam day màbb maanaam deesu ko nangu. Sunu borom du ko nangul. Sunu borom nee na wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fi l'akhirati min al-khasirin. Ki nga xam ni weddi na ngëm kooku de ay jëfam màbb na te kookee keroog al-akhira day bokk ci way perte ñi. Sunu borom delloor waxaat mu ne ma kaana lil mushrikina an ya'muru masajid allah. Ñeelut bokkaalekat yi ñuy dundal jàkka yàlla yi shahidina ala anfusihim bil kufr ñuy seede ci seen bopp aku kéefeer ulaika habitat amaluhum ñooñee de seen jëf daal dinay màbb wa fi naari hum xaalidun te ñoom kat ca safara dañ fay sax. Mu ne sun borom delluwaat waxaat mu ne walaqad uuxiya ilayka wa ila alladina min qablik wax yu nañ dëgg-dëgg wax yu nañ ci yow ak ñala jiitu la in asharakta soo bokkaalee la yaxbatanna amaluka say jëf yëpp day màbb wala takunanna min alxaasirin te dangay bokk ci way perte. Mu ne daal xamal ni ñaar yi muy kéefeer ak bokkaale ñoom ñaar daal dañuy màbbal jëf te bokk na ci charte julli ñi nag bokk na ci charte yi julli nit ki nekk ci biir diine ji maam nekk ab jullit. Mu ne te nekk ci diine ji nag muy nga dugg ci te boo ciy dugg yaa ngay wax ñaari baatu seeda ya mu ànd ak nga dégg maanaam nga comprendre la muy tekki parce que ñaari baatu seeda yi teguñu ko rek muy formule boo xamante ni nii da nga koy réciter noonu déedéet ay kàddu la yoo xamante ni nii dañoo sàkku ci yow nga xam maanaa ga. Sunu borom moo ne faalam annahu laa ilaha illa allah xamal laa ilaha illa allah kon ay kàddu la ay baat la yoo xamante ni des ko war a xam kon ànd ak dégg maanaa ja ma ngoog nga fas dogu ci dëggal la nga xam ni maanaa joojee moom lay tegtale te mooy lan kennal sunu borom tabaraka wa taala moom mi yónni yonante yi waaye tamit boyal akuk topp ñeel ki nga xam ni mooy yonante bi nga xam ni sunu borom moom la yónni ma ngoog nga xam ni dañ naan amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul sunu borom waaye kadalika tamit amut kenn koo xamante ni dees na ko topp ma ngoog topp ku ñu boyal ku dul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul yonante bi sag topp day tënku ci topp yàlla ak topp yonante bi ma ngoog sa topp day nekk lu tënku waaw keneen ku dul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mais topp giñ boyal moom ah ki ko yor mooy yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kon loolee mooy islam. Ñaareel bi ñaareelu charte bi mooy xel. Mu ne te xel la wuuteeg moom mooy ak ndof mooy wëradi wëradim xel. Mu ne ki nga xam ne nag dafa wëradi wëradim xel kooku dafa ñàkk xelam kookee de xalima ba ñuy binde lañu tegg ci kawam moom lañ yëkkati ci kawam comme ni mu rotee ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ji wax ci xadis boobee naan rufia alqalamu an thalaatha teggi nañ wala yëkkati nañ xalima ga mooy xalima gi ñuy bindee bàkkaar ak tuyaaba ci ñett. Mu ne mu boole ca ka nga xam ni dafa wëradi wëradim xel mu ne xadis boobee di xadis sun yaa aïcha ah kii di imam ahmad ak abu daoud ak tirmisi ak nasaayi génne nañ ko kazalika ak ibnu maja. Ñetteel ba mu ne at tamyiisu mooy ràññee mu ne maanaam na nekk ku ràññee. Mu ne nag ràññee kañ lañ fay egg, mu ne ña ngi fay egg ci juróom-ñaari at. Loolu moo tax mu rot ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne muru abnaakum, ma ngoog muru abnaakum, digal leen seen doom yi julli. Foofee borom xam-xam yi ne digle gi li muy tekki mooy jàngal leen, jàngal leen seen doom yi julli. Waxul rek nga fekk xale bi ne ko ey jógal julli, comme ni ko ñu bëri di defee, ma ngoog ñoom daal loolu lañ yaakaar ne julli moom noonu lañ koy pratiquer. Da ngay fekk goo ne ey jógal julli, est ce que jàngal nga ko julli, est ce que jàngal nga ko jàpp, est ce que wax nga ko, ban comportement la war a am suy dem jàkka ja, yooyu yëpp du la ci fekk. Nga ngoog julli day jot rek nga ne ko ey jógal julli, te fekk la jiitu nag mooy nga jàngal ko, jàngal ko julli, jàngal ko njàpp, jàngal ko nan lañuy duggee ci wanag wi, jàngal ko jàkka ja nan lañ fay duggee, ban comportement ro war a aram la war a am, yooyu yëpp des koo war a jàngal gone ci. Boobaa xale biñ yaree noonu dana xam ni kon diiney islaam diiney jàng la, diiney xam la, waaye du diiney làmbatu làmbatum gumba, du diiney toppandoo, ma ngoog. Mu ne kon jàngal leen xale yi bi salaati li sabi sinin, bu ñu amee juróom-ñaari at ngeen jàngal leen julli. Wadribuhum alayha li ashri sinin, suñu amee fukki at bañ a julli nag na ngeen leen caw-cawal, maanaam duuma leen tuuti, ma ngoog. Mu ne ndax ki am juróom-ñaari at kooku daal dinay toll ci atub ràññee, moo tax mooy at bi nga xam ne ci lañuy tàmbalee jàng ci lu bari, mi ngi comprendre, gis nga kookee dina nekk koo xam dina mën a taxawee ay mbir yu baree bari bari, ma ngoog. Ñetteel ba wala boog ñeenteel ba, mu ne raful xadas yëkkati toj-toj. Mu ne nag yëkkati toj-toj bu ñu ko waxee dafa làmboo toj-toj bu mag ak bu ndaw. Toj-toj bu mag mooy li nga xamante ni nii mooy lay waral sangu janaaba, toj-toj bu ndaw mooy lay waral njàpp. Mais ñaar yooyee ñoom kadaalika dañoo bokk ci li nga xamante ni nii moom mooy charte ya nga yëkkati ko, ma ngoog. Ngir xadiisu laa tuqbalu salaatun bi gayri tahurin, ma ngoog. Deesut nangu julli julli joo xamante ni àndut ak laab. Mu ne kon képp koo xam ni julli nga te fekk kat dangaa tojle, te tojle googu yëkkati woo ko, moo xam tojle gu mag gala wala tojle gu ndaw gi, sa julli baaxul, ma ngoog. Tojle gu mag gi mooy wax nañ la ko gii waral sangu janaaba, tojle gu ndaw gi mooy gii waral njàpp. Kon ñaar yooyu yëpp bu la ci dal nga daal di dem julli te yëkkati woo tojle googee, sa julli baaxul, ngir xadis bii nga xamante ni nii muslim génnee na ko muy xadis Ibn Omar. Bu ko defee kon mbokk yi dañuy daal di yem fii teg fi sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay sir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.